دو پتلو باندھو او سفر للہ عسا ان یهدینی ربی زما رب ما تلارخی چوت کنا نو وی ما تلا زما لارخی نو رب تلار خدا منزل تو رسید سفر للہ او ظالم نہ تختیدل ہجرت کول ضروری چوس دین رسی نو ضروری نی وین دیازے نو چه پدے شنو زانت فکر بیا موسی علیہ الصلات والسلام صالح کال پو تور کی تیر کرنی دیش پہ ردی اللہ پہ لسر دے نوری زیادہ کرے فتم میقات ربی اربعین لیلہ نہ ڈوڑشتے نہ ابشتے نہیں واڑی اس سے نشتے اور دل تک دروازے دو سفر شے دے وہ رو گیم روس چرا دی وہ ڈوڑے والے پہ اوخت لے دا والے دغ سفر نہ دوڑا اللہ طرف تو دا اللہ دا پارو خالصتن للہ بل تشے کے نو ناغی کے دا اللہ مدد او مرگرتیا زیادہ ہوا دا دغه وجنه لوګه تنده پکې نو دا سفر د پاره د تعلم چې هغه که د اخرت کار دی خو د دنیا هم دی نو د دې وجنه پدې کې وګی دی په هغه وروستو سفر کې چې سره مرګی دی ډوډۍ به پې اخېستې دی هغې کې وګی دی یو سره بل مرګی دی نو سفرونو کې فرق دی کله چې اعتماد او توکل په الله مضبوطي اراده د رضا کولو د الله وي د الله مدد زیاتي او چې دغې کې کمی نو هغه بره پکې د الله مدد کمی نو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام روڑے میں زڑکی گی ویلو تشاگر ستا فکر دے ارا آئے تا ستا خیال لے ادب خبر شو سی بس ستا فکر دے یو کار شو کلے چی گردی دی نو منگا ہوا گٹا سخرا گٹا گٹا نو ما یر کم آئے سنگ می یر کم دائی تفصیل گئی نو یر کڑے ما لی انسانی و نو یر کڑے رانا لیکن شیطان دیا دولو چیزی یاد کم ساتا نیولی واغلار پل دریاب کی آجا بان پناشنا تر قوانی یا اے عجب عجبن تعجب کوا تعجب تو عجبن ما تعجبو کو چی مر میا دی او دسی پتی دی بانی دریاب تو دنگل تیر شپا مخبان دیلار آداب دام دی دا استاز او دا شاگرد دی میند کی واسطہ بسنگی دا استاز با دمر تا عظمت پا زڑکی دا شاگرد پروتی آداب با پروتی چی دا استاز مخی با خبرم نکی خبر خبر چپ چاپ نہ سو غلی پلی کل بے خبر کو شروع یا عمر رضی اللہ تعالیٰ نو خبر و شروع چپ نہ سو کا انا اللہ روسی نہ تیر لیکن سر کی مر گئی ناستی غلی پلی اور دغه وجہ حدیث کی رادی صحابان مونږ بارمان کہوں چاہے بارہ سوکھ رہا ہے بدوی اور زور زور تپوسو نہ شروع کرے نو زمانگا خبر با معلوم شد زمانگا پا کیون خلو دیشی مجلس کی غلی پلی بناسو نو احترام دوم را پا کار ده دوم چوم را احترام دو شاگر دو استاز پزرکی مر بایه جوانده شو دریاب تاو دنگل که زه تاسو اینو چغی باق کلا را پاسال دنیا ران ری تو گر نم نخیر غلی پلی نسته چه استاز تکلیفون را چه استاز آرام کئی بیا چرا پاس نروب دو استاز پی دوم را زیاد ته چه خبرتی ندساله شو ایچ پاسا چرا والی کن دنار تیر شو نو پا مخ روان شو او سو تیاد نیم چه آقا خبرو کن ده تر آیات شو دوم را عدب دو استاز پا کار ده چه دو استاز عدبی نو علم ازدکی کن برکتو می دو استاز بی عدبی پا ذر کیا پا عمل بانده نو علم ازدکی کن کن بی برکتی برکت پا کتنی خیر پا کتنی پا زرگون و علمان شده خواه علمان دی تا کتی نده چانه دی ازده شده چانه دی ازده کرد علم که برکت نو حاکم لوی علم تیر شده چاچه دا ظاهر الوید دا شپگو والو کتابونو خلاصه لی کری دا او دیر لوی علم سره داغن داغن چاٹه کنه دیوله یو سبق داغی واجه داغن چه استاج دا شاگرد دا حاکم شاگرد اغا حاکم پا طرف بانی لار نو علمان سنگ لار یو شاگرد را نگه شاگرد تا اوز رو مور نا جوڑا دا خدمتی زوگنو نو دا سوچ کو فکر کو چیر دے آغا فلان که شاگرد زما عالم را نگه زما سنگلا زوائی خواه پشو چی نور را غلالا او دے پا گیتا را نگه سو روزی پس آغا را غی او زاری اوکو می مور می نا جوڑا و سی با دا خدمتی زوگنو زدکنیم را غلی وی تیگ دا دا اللہ پنیز بانی ما گنانگار نی مجرم نی خو چی تا ما تا خبر را لگره چی زا مور می نا جوڑا زما زوریم خبر دی را آنی لگو نو زما زو خواه پشه ده زه پریشان شویم لن ترزقا رونق الدرس ستا به د درس نی تانه به څوک ټکې نه وي دغه عالم نه لوی عالم یو ټکې ته نه چاندې ویلې اور بھی آخر شہیدوں کو دشمنانو شہید کو. نو دوستاز عزت و احترام دا دا علم دا پارا مبدا دا دا خیر اور دا برکت اور دا فائدے دا پارا مبدا دا کنا فائدہ بھی گیتا نہیں علم نہیں سکو لو کیونکہ فائدہ ہی نہیں ادب اس قدم رہو کہ اگا کی نہ کہو اور بھی ایداؤں واتخذ قال ذالک ما کنا نبغی. نو دوستاز ہم سے فرائض زموارش دے کنا استاد بدا سی نہیں کہ خالص جو پلکی بودری کی پمامولی خبر دا غٹو نا غٹا خبر دا شاگرد طرف نا طبیعت خلاف ہو شوا برداشت پہ کئی پکار دا چی برداشت ہو کی غصہ قاردل وال ٹکول پہ کی تبا نہیں پا مناسب مقبانی بیا تعدیب دی چی دا شکار بیاو نکی پو کول دیز دا کول دیو تا چی دا شی خبر بیاو نکی پا مجلس کی یا دا شکار بیا چرتا ہو نکی خو پا دا غا مقبانی پورتکول ویشتل کنزل ویل کلسپکس پوری ویل دا نی دی پکار بود موسیٰ علیہ الصلات والسلام نا زیاد قہر جن و غصناک پیغمبرانو کی نیتی افشی سرد دخن شاگرد سرد وی کرا ہم پا بیار پای بوتو ادوم را لوگا قید علین دے والے پا کار راو چی موسیٰ علیہ السلام دنبارو نینی ولی پا ٹکی سوڑ کرے پا زید دی موسیٰ علیہ السلام وی ذالک ما کننا نبغی اغتت سنوی ویم دغا جو منگا لٹاو دغا لورا خلو لویا مخبرا چه ما یه کم جای که دوب شی ما کن نا نبغیم دغاو چه منگه لیتون که خوب دغا دی پسی منگ را گلیو کانا غازه چه واپس کیو نو واپسو فرطت داو گرده دل پا نخود اخپلوخ پوخ پلو بانه قصصان پا بیار ترات لل ارتد دا مفعول دا مطلق دا دا قصصان دا ارتد دا من غیر لفظی هی من غیر لفظی رازی کانا ام بطه الله نباتن نسی بی قول بانه کی نو کی قصصان من ارتدادن یادا سوا فقص على آثارهما قصصا فارتد على آثارهما ارتدادا دو جدا جدا کلو دا پار دخکار کولو ارتداد و پس رات لدی قصصا پا زرا قدم بانی رات لدی پا زور طریقه بانی را روان شو نقص قدم نا چو پس را لر نا بیایمو یو بنده دا بندیان رو دمگنا عبدان نکره راو لر کامل انسانو عبدان لا یکتنه غایتوهو لا یکتنی و غایته الا اللہ اللہ تا داغا مقام معلوم بلچہ دا پتنو حدیث کی راضی موسیٰ علیہ السلام چرا رہے نو گوری سنے پروتے سادر یا غستے دے خاضر نو دیمیان کی پکار تلیو نو واپس را رہے تشکیل بانی تلیو تشکیل پروشو نو واپس را رہے نو سملس موسیٰ علیہ السلام سلامو کو ناغو توی سلام دا کمر آگے سلام خودل تا کی خلق نکی پا خیر آلی هر کل راشا آخوا دیخوا اور تریسا سلام علیکم پا کینشتی داری دی کمر آورا ویزا دی بنی اسرائیل و پیغمبر موسائی مکنه دی بنی اسرائیل والا ویستا کار نو چلتا که دی کار کولی چراواتی سیاحت لا وی سیاحت لا خوزنی میرا غلی سیاحت بزا خوبا کار را غلی ما سیاحت بس رو موشی خو کار موشی نو کار لا را غلی ما وی خا تک دا دی اللہ پا اجازه غلی ما بیا مو یو بندہ کامل بندہ زمون د بندیانو نا ورکا ورکا مونږه د خپل طرف نه رحمت عندنا د خپل طرف نه نبوت کسبی نه دی نبوت وهبی دی ولایت کسبی دی نیک کارونه کوا بس ولی نیک کارونه کوا ولی د ګناونو ځان ساته ولی د ولی څلکې نه نه پاوالو زی خو چې خه کارونه کوي الذین آمنو وکانو یتقون چی ایمانی ادو گناهونو نزان بچ کئی ندا ولی دی ولایت کسبی نبوت وحبی دا کسب دا بنده پا که تسا اختیار نشه فلسفه وی ولایت چه سنگ کسبی دی ندا شرط نبوتم کسبی دی چه الی و باسا ریاضتون کوا نو پیغمبری رازی او دا غنه دا بنیاد دا عقیده دا رعایت الاسلح للعبد معتزله هم داوی فلسفه هم داوی یہ بندہ کی سمر قابلیت تے استعداد دے دار استعداد مناسب ورکڑ پا اللہ بانی فرض دی ضروری کیا عمر ورکڑ کئی جب سڑے مستعد پہ استعداد تام یہ اور مفید کی افاظ تام آئی نو ضروری رہا کیا پورا چچی ہو سکے کیا دل ورکی ضروری تھا نہ تو فلسفہ عقیدہ اور معتزلہ و تو معتزلہ داغے نے بھی عام کہہ رہا ہے تو اللہ ہر بندہ تو پار پا اللہ فرض کرو خدا کسبی شے وہبی شے ذکر من عندنا رحمت نبوت رحمتا نبوتا سورت یونس ہود کی رحمت پمانا دا نبوت بانے سو زی ذکر کئی رحمت علیہ عالمانو نبوت مانا کرلا خلق و رحمت ناس مہربانی جو کنو یغو ولیو پیغمبر نو خود لیو منگا دتا دخپل طرفنا علمان کامل علم لو علم دو علمون دی دو کارون دی یو تکوینیات یو تشریعیات پا شریعت کے لو عالم موسیٰ علیہ السلام داغنہ چت عالم نو تکوینیات بانی مقرر دا سالاقی دا پارا خاضرو دا پیغمبر علیہ السلام دے مقررو لا شاہ پلان کی دے کہ دا غدا کو وجنا مردارے کا داوکا و داوکا نو دا دے پتا اغتا و پواحد ہوتا ہے لیکی دا موسیٰ علیہ السلام یا بلچہ دا پتا نو دا کار دا پارا فرشتی مقرر دی دا دا کار دا پارا زنی جنات مقرر دی چی دا غدا کارو نبی کئی دا کارو کار نو علمونو جدا جدا و دا علم کامل خلقو دا جوڑا کئی دا چی خضر علیہ السلام ولیو او خضر علیہ السلام سر علم لدنی من لدن علما لدنی علم انہی دا اللہ طرف نو اکلاشی علم دا چا شاگر دن نو او پیغمبر نو دوار خبری غلطی دی خضر پیغمبرو دا قرآن شہادت پا دی موجود دی علمان وی پیغمبرو دے مدا خبرہ چے علمی لدونی پا دے مانا بانے چے سو حسطہ دے چا سرا نہیں ترازی دا اللہ طرف نا دے غیبنا کشف کی گی الہام کی گی بلت کی گی بلت کی گی دا متعارف چے کم کل خلق ہوئی دا ام دروغ دا دا غیب پارا چا شرائط تی چا طریقہ دا اغا کی گی خو کشف الہام حجت ندے خاضر پاک سرے نیول لے او تلیل را چولے دے ملکہ دے مازغو لکرستی دی دا پہ الہم بانے کے دے شو دا پہ کشف کے دے چیز مازغو کی راگل لگ دے مردار کم یا ما ترسی غیبی آواز سے چلاش دے مردار کم دا دواہ سرکی دے نو دے بندہ دے ولی دے او دے پیغمبر او وحی تا دا اللہ طرف نکی دا مل لدن رحمہ علم لدنی ثابت کو ولی دا نو دا دین او مسئلہ بلا جوڑا کرا چی موسیٰ پیغمبرو دے ولیو ولی سخا علم زیادو کاملو دا موسیٰ علیہ السلام نا نو ولی دا رجا دا پیغمبر نو چتی دیش اہل عیاذ باللہ دا دا شیعگانو عقیدہ شیعوی امام دا رجا سرا دین چی امام پیغمبر نی پیغمبر بلی او پاگی دا پاس دا امام چی او تا امام بوی دا دا علم دا پیغمبر نو چتی دا دا درجہ دا پیغمبر نو چتی او خلفاء او امہ الائمہ یعلمون ما کانا و ما یکون دو تا ما کانا و ما یکون پتی دا دا او بنیادی عقیدہ دا نو دا پیغمبر نو چتی دا مسئلہ نور علیمان امجی کر کنو اختلافی کرا ولایت تو چتی کنو بوت پیغمبر ولیم دی او نبیم دی نو دے مسئلہ کی کہ ویلی چھے دے پیغمبر ولایت دے پیغمبر دے نبوت نو چت تے نو سزے لری ذکر دے ولایت مانا تعلق مع اللہ جوڑو لی ادے نبوت مانا تعلق مع الخلق جوڑو لی نو تعلق مع اللہ خام خازیات تے و چت تے پدر جا کے دے تعلق مع الخلق ما نو کدا ویلی چھے ولایت دے نبی دے نبوت نو چت مقام دے نو دا تسلوک لری بنیادی خبران دا خون تسلوک لری کی دے شیدہ سی یو مطلق ولایت تے دا دنیا تمام اولیاء را غن کی نو دا پیغمبر سالم زرم درجی تا ام نرسی ولایت دا ہو دا پیغمبر دا پیغمبر زرم درجی تا ام نرسی دا مثلا دا دی سن را واغستا بیا بلے تینا دا دی را واغستا کہ دا خضر عمل دا موسیٰ علیہ السلام دا دین خلافو نو دا ولی عمل دا ظاہر دا شریعت نا خلاف رات لیشی او چراشی نو بیدینی ندا اغیطا سوی و اغیطا کشف کرامت و الہام او اغیطا طریقہ وی لیکی گی اغوطا پتا دا نو دا دا جوجن پاگی کار کئی ملیانو بانی غبت لگی علیمان سوی کل طریقتن یو تخالف الشریعہ فہی زندقا ہر طریقہ دا خلق چوئی دا چی دا شریعت دا آئے خلاف اون آغا بیدینی دا آغی کی حقیقت نشتے دا قانون دی خلقو دا دیدن دا جوڑا کر چی دا خاضر قانون او عمل دا موسیٰ علیہ السلام خلاف دا خلاف نو خسار چی آغا دا علیہ السلام پخپل او مزید نو دا بلی او مسئلہ جوڑا کرنا چی تاسو پا دی بان نپے گئے قرآن ظاہر دے او باطن تاسو ظاہر پیجنے باطن نہ پیجنے نو منگ پا باطن بانی پوئی گو نو دا دیو اجن دا کار کو باطن بانی پوئی گی نو دا قرآن تحریف کی دا اسمانی کتابونو تحریف کی باطنیین اسماعیلیین یا غاخانیان دا دی عقیدی خواندان دی اگو چوئے من قرآن منو نو دا قرآن باطن منی قرآن حاج ستا ہوئی وی دی امام ملاقات دی امام سنگلت لل خیرات سرے ہر سر امام پنم باندی اور کولو قربانول دا ترقی موز سرے دی امام پا مخ کی دی امام استحضار مخ کی زلکی دی امام مخ کی تتعظیم کول عبادت خانو کی دا غا خان کالبو تی خیمیز کی دو تی چاپی رشی عبادت چیو کی تعظیمیو کی سوالو نکی یا امام غائب یا امام حاضر غائب یا امام حاضر زمان دا حج سر کا دا حج سر کا دا حج سر کا دا کرنوی دا دا قرآن پر انا بانی اگوی منگ دا کرنکو اگر طرف تنو طولو کی تحریف کرے دے نو دا مسلم دے دیتے ان رواغستان امام غزاری رحمت اللہ علیوی قتل صوفی ید علم لدنیا احب علی من قتل مئت کافر اغا صوفی چی دا لدنیا علم داوی دار دے دا دو وجلو زما پنی دا سلو کافر دا وجلو نزیاد غردی ید علم لدنیا احب علی من قتل مئت کافر ولی کافر بانی ولی کافر کی گی ادو پر کفر بانی بل کافر کی گی دوکا کی گی پی موریدان دیا بلتی دیا بلتی چه ناروا چکی دیو لرنگ جوڑی بربن پروت چی دیو لرنگ جوڑی ناروا کیو لرنگ جوڑی زنا کیو لرنگ جوڑی من نکی پری توی دی کعبی تیزی نا در دا ایر میرے دونی دا ایدار وی دیو پر دی بانی چه سل کافر والین دا اغین خدار چه دا یو تن مردار کی دا اغوالی ضروری دی دا شان تا نور علمان ام لکنی دی ادا خضر علیہ الصلات والسلام متعلق چرا پیغمبرو ویلو دتا موسیٰ علیہ السلام حرات تبیو کالا ان تعلیمانی مما علم تروش دا ایدتا سرشم تا پسیشم پدی خبر بانی پدی شر چی خیب ما تداغینا چی خود لیشی تا تا دا اللہ طرف نروش دن دا کامیابی مانا صدا دا استاد و شاگر پرمیند کی عقد پکار دے چی او بر سرخون ای دا سینے چی بی سر را را را دلتا کی کیا دا سر کتاب کیا دا تا ما تا سبق وایا خونا دیو سر نرا کری نو خونا بکای ستا سر درس لرا غلیم سبق لرا غلیم دیزی تا سبق برا توائی دا دین سبق یا دا نه بیدی دا صرف دی قرآن دی حدیث دی دا وقت زائی کول با بکی تا نی چی تا پا گپا شپا پا خبرو ترو باندی دا درس وقتی اگر پا کنزلو بانی تیر باسی پا خنداو پا ٹوکو تیر باسی مما علم تا چی را تا خیل نو آن خبری چی دین کی ما پا کار رازی دا دنیا دا خبرو لرنی برا غلی نو آگر تا وقت پل پروگرام رواندی که پیش بکی او دا غا خبره دا چی اگر دی پوکو چی اگر سوی یا دا علان تو علیمانی درم مما علم تا درم روش دا نا استاز وی انکا لم تستطیع معی صبرا یقینی دا تران تنشی توان لگ لما سر لٹنگی دو ما سر نشی تنگی دی ولی زبا چو کوم چو با ویم او تانا با برداشت نکی اعتراض بکی خبر دی کنه چی دا پیغمبر دی اولو العظم پیغمبر بیا زورور قهر جن او غصانات پیغمبر دی دی دین خلاف خبر دی نشی برداشت کوله نو پا دی وجه باندی ستانا با برداشت نشی نو چی برداشت نو نشی نو بیا با زماستا مجلس رانی کن دو وقت نو پا کار دا استاز تا داوی چی تل تا وقت نشی تروله زکا دل تا که زکات ناخلم سرسائی ناخلم خبره چی ام داغی و اندازه دی ویلو تو با سباوی چی خیرات و زکات پکی نیشته دی زو زمیدارم یا کاردارم زکال کار لزم سبق با پا مقرر وقت بانی نکی گی سبق باری پا مقرر وقت نی چی پا دی وقت بتا تا سبق بیم خو سبق باری تا بیم وقت بای مقرر نی داشتان تا زمان کلی دی علاقه می دا زو پا طریقه کار کم او تو با تود را غلی دا چا نا سر دیواشته نیشی نو تو با داشتان تا پا مخرادانگی دا ما با نکای او پا ما با اعتراضو نکای چی خبر دی سی اونی ویلا پا وقت دی اونی ویلا دا زماستا گزارا گرانا دا لکا زال لدسی ملاو گورا چستا در ازای مما نغوی لن تستطیع معی صبران وسن شرعه ما سرا دلتا دی تنگی دو دو سودو دو پاتکی دو وستا نرسی نمی کوا استاد دی خپل شاگر سرخو نو کی چی پر پدی دی طریقه بانی کار دی کتا دا گتا تیار نی او سبا زین بیا خدا وقت دایی کی چی دوست نلانی اتباع و تقلید میں کیا فرق ہے حقیقت لے بودے نیز فرق نشد الفاظ فرق تھے حقیقت د اتباع هم د بل منل دي په بل پسې تلل دي، د تقلیر مطلب هم د بل منل دي په بل پسې تلل دي. خو بل څوک دی؟ دا بل څوک دا جوړ کړو چې هغه څخه به دلیل نه بي دلیله تقلید وي، جهل دی، تقلید جهل دی. نو چې جهل دی، ته پردی کتاب ولې ګوري؟ د پردی کتاب نه ولې اخذ کوي؟ خو ته زموږ نه مخکې جاهل یې. تقلید اتباع مرجع د دواړو یوه ده، تقلید استراحي ټکی دی، اتباع قرآن و حدیث کی ذکر شیر ہے. کدا ٹکی او سڑوی نلا بیا کردا خو تقلیدی وری جوڑ کو چی آغا زمانہ کی زنی کسان ہم دسو چی دی اجتہاد قائل نو پا ظاہر دا قرآن و سنت لو ناغیت اتباع ہوئی، او چی کم علماء دا اجتہاد قائلو ائما مجتہدین اجتہاد کو او دا او اغا اجتہاد من لے کی دا ناغیل دا غیر دی پامین کی فرق دا پارا اتباع تقلید جوڑ کو. تقلید مطلب دا پا خواہ سوڑی زواد کرے وا. وی تقلید د قلادی نه دی، او قلاده پوی تو غاره کیا چور زان تا غاره کی پڑه اولی اچه زان نسار وی جوڑای پڑه غسره تاوی تا چی ساروی تا سڑی اچی نو دای پری خوان. تقلید د قلاده نه دی. عائشه دی دی قوی زما قلاده رو کشولا نو داول نه چی تقلید هار تا وی، تقلید امیل تا وی، تقلید د ملغلرو امیل تا وی، داولی نوی چی پس بکرده. و زنی خلاشته مفاتیح و شر، هر څه ته د شر په نظر ګوري، هر شي ته د شر په نظر ګوري. او ځینې مفاتیح الخیر په هر خبره کې د خیر طرف ته ګوري. پرون ما وکنه ګونګټ او بورا، څه د ګونګټ خوېواله دی او څه د بورا خوېواله دی. نو ګونګټ خوېواله ته هر څه ته بد ګوري، او د بورا خوېواله هغه پکې ته د خیر هغه ځای مسین کوي چې دا دی مفاتیح الخیر او مفاتیح الشر. نو دا دغې نه دی، میدا د قلادې نه جوړ دی، بخاري کښته نو غلی بیا جواب نو بیا وی تقلید تو متعدی وی که لازمی وی دا درون بی کار خبره. تقلید لازمی وی که متعدی وی دا سی تیاره جوڑ کرم ما ویمی لازمی وی و متعدی ویم، لازمی ومی متعدی ویم. لازمی تقلید پا معنی دا تقلد، زان تا امیل غرزول دا خبر منلو دا دی معتمد عالم غوینه مزاد نگرزم، مزان تا امیل واچو دا دا خبر و منم اعلان دا دی کم دا دی عالم منم دا سو قرآن و سنت شده. نو زا تقلد کم متعدی وی ما خپل دا عمل زیمواری دا دی ملاق پا زیما بانده غردم، زما دا قیامت زیمواری کما تا دی خطا و خطا عالم ما تا با دین خبر خواهی دا خبر کم. نو تقلید متعدی میم لازمی میم. بیا می تا کتاب و مخو مطابع نیلی دره زبا تا کتاب و خیم تحریر دی ابن امام وی لازمی متعدی دوار سیدی مطلبی ذکر کرده ده. دا گپ شپ ته دی خبر باندې ځان مسعود به کوي چې دا کومه تیزه ده په دې روان شي، او شر جوړون کی فساد جوړون کی اختلاف ته ان کی په مباحات کی مو خود سنت او واجب خبره کوم خو چې مباح قدر یو یو تن په عمل کوي په مباح لګیا دي نو روخ شته په کې تبله تل رو باسي چې اختلاف پیدا کوي. قوم متفق په عقیده او عمل باندې ته په کې اختلاف پیدا کوي، او سره د دغنه چې فائدہ ته د ته ومن درسي اثر د دغه چې مخلص دین شته بیا هم دغه امام قول راخلی بیا هم دغه قول خو په یو کې دی معنا ما په بره کې دی نه منم غلط او تنه شیل دا د نه پوهه خبرې دي. وعلمنا نو دای ذکر کلا لن تستطيع معي صبرا ما سرت وخت نشته تیرولې نو دلته کې مدیر کې غزا له بل مدر سو غره بل دی وګوره چې خبره پاک شي نو بیا په کې سبا ګیله نه. وکیف تصبر علی ما لم تعد به خبرا سنگ بس غمو کی تپاس چنی گیر کرے تا خبر داری لم تحد بی خبران دا دیوس لم تحد بی خبران بل کذبو بی ما لم یحیطو بی علمی دا امام بو حنیفہ دا علم معلوم ندی او اگر پا حدیث نا پیدا تا خود تا حدیث کم زور شو اخیر القرون کی غمیت کی دو واسطی اگر تا مضبوط ہو کنا دا اگر روز تو حدیث کم زور کتا دا اگر زمانے کی خونو کنا لم تحد بی خبران احاطہ دن نا کرے دا خبر نو خام خبت اعتراض گئی اثر اگر چې خبره به ما صحیح نو څنګه څنګه برداشت وکیم برداشت نشی کوله دا طریقه چې زه وسو یو طریقه باندې کار کوم او تا ته پته نه ای نو ته را دانګی وای ما به جوړه نو بیا وسو کو جمعه را دو کلی کوم ما داس کوم ولا مساله کوله نو مخکې به سیلی خو اخر کې دا من یستمد بی فی حیاتی یستمد بی بعد مماتی ما سره طالب هغه مخکې اوس کار بره تل راغه را پیګنی سره پیګی شیخ زه تاور ما چلو مولادا چلو کزا و بګنه کینا خرز بیا ما په خلکو وای غره کینا تا ته غنوی ما پورته کوي ولي ته دا مو کوي به درو کوم ریزی ممبر نہ رہا تم اگلے میں کہ روز تو مول زوشو خبر اخلاص ہوا امام پہ محراب کے کڑک شیر ہے ازو تو پوری پسو ناستم چنی جینی جی خلا خوش ہو تو سنگ لاڑم سلام میں کو مولی سے خبر میں اور چما خطا اور کتا دس ویلی وی سو مائے داش خبر یو داش دا میں نظان پو حکم تو خوامی سرم خزان پو حکوم چبیا قبر چاہتے ہم ریکھا تپوس حکم میں تپوس داس حکم چمن ہر ہر اگر چوک چی پختون عربی ٹکی تفریح ہو جدا انہوں ویزا ملا دے میں ہر چوک چی نہ دا ہر چوک دنیا کے ہندوم دے کافر ام دے سکھ ام دے عیسائی ام دے من کے خوراضی کا نا دا پکی تری نہ دنا پوا کور پارا میزان تو چدے کے خر امرا گئے کچور امرا گئے نہ دونوں سڑے مدد اخلی ضرورت پوا کے نہ پس ددی دمڑے دونوں بم مدد تین اخلی ہندو تاخر تب ام چکے پاس نہ نہ سلمان تین مراد دی بزرگان اولیاء تین مراد دی من د ذوی العقول دو پار راضی ما خا اوس پوشم خبر من پوش او چې جوان دې د لاس دی خپی دی وګ دی بل تری اوبه استعمال کی نو پس د مرګ خدا ختم شو ساتي وت بیا به څنګه مدد کی من خو یې مدازه که خدای بل واخلی ماری تقسیم شي دا سینه را حیات ته جوندون دی ما څومره دی ساتي وتر بیا څنګه وی دی کی لوګ ونی ما څومره دار تا و لسم برخه فاتی شلم برخه سلمای دا کی ادا روح کی اجزاش دے وی تو خود سے مناظرہ وانے کہے نو میں زن پوکم کنا میں ملو پوکم سلام میرا گیر کا مارے وچا شوا اور تری سکی گی او وی چی دا لگ وانشتے نو زن مالگ چو دے پاو دے دارائی دا نیمہ دار بلکل دا خبرو نو درد مقتدی را پاسی دے اخان ناسو یو مولا ناسو آدے کہ اخان ناسو ام مولا ماتوی مولی سے دا گرانا خبر ادا نہ حل کی گی میں پنجو میرو ٹکی بعد مارے وہ چی گی ادا زما دا خبر اب منی ہوتا سو دما اوکڑا خان را پاس دلا سے ہم رسو آغاز پی جن دلم اے پاس تینا دا دا کابرگا مغا شری دی دا سر پسر لگی ویزا تینا مائی چی دا سے دلا ستا امامی چی تے دلا سنا سے اوچاتا ہے بتا تا حق ہو حویلی شی نو دے با جگو جو رو ویزا دی ممبر نرا واردو مائی در رخاز دیو ما پی وائی کو ممبر نرا واردی کہ بتا سبرو علام علام توحید بی سنگ بگی صبر کی پاس چتا گیر کرے نہیں علم دا دے خبر پینے پو پینے ددی سر شاگرد تیار شو زی ویم ستا پا رضا بزم اعتراض با نکم ستا کار که با دخل مداخلت نکم کتا پو کولم ارزا اللہ خبر دران نا ندو توی ستا جیدونی سین دا پارا دا تاکید دی دا کلکون دی استقبال یوازین دی امراد خام خام مومی بطمع کدا اللہ رضای صابران زغم کون که زو برداش کم ازو بخلاف نکم ستا دی حسی دی خبری سمانا چیز کمی پا حقیقت زنیم پوا تی را توائی برداشو دو برداش کن دی خلاف بنا کن سید اوز روان شو قار فاین اتباعتنی ریکت ما سرکی گی نشرت بدائی تا پوس بنا که رانا دی اس شیو بارا کی تراغی چیز تا تاویم دزان نا دا غیزی کار بایند تا دزان نا کن زیم چیز دا خبر و دا خبر نتبا تا پوس نکی مطلب داو که مقرار مناسب نزو تا جواب رو تک دا ویدائی اومد اللہ نو سرش موسیٰ علیہ السلام اس دو ذکر کے قرآن اگر درم تشو عالمان ہوئی چاہے اگر درم موسیٰ علیہ السلام علیہ کو چلا شتا او کور والا خبر کا چیزا چیزا چاپا طلب را غلی ما اگر سر شیما از سو اخبت پا دردم تا سپل کار کوای زا حرون خود جانے علیہ السلام نو لاشا بعضی عالمان ہوئی چینا تلے نو اگر سراو او اصل دا دوار دی اگر درم خو سراسی مر گره دی دی دوار تذکرہ قرآن کی دا درم سر تذکر نہیں کرے نو دارا کار شورو شوس پا کار روان شو نو روان شو دوارا ترده چه سوارو شو کشتای کی نو کشتای ما تکڑا ویلو تا دی مرگری موسیٰ علیہ السلام وی کشتای دیو شلولا ما تا دکڑا دا پارا دی چی ڈوب کی تا ناس پدی کی یقیننتاو کو کار لراغ لیتا کار کولو تا دیر ناکارا امران درون ناکارا ناکارا کار ترا لی داری سو کو نو پاول خبر پیدا تیرازو کو دا کول نشو ای دا خنا دا ولی موسیٰ علیہ السلام تا دی پتنا چه دا دا پسو عجبان دی اکرو رو ادمخی تا خبر را روانه دا ویلو تا استازی خضر علیہ السلام ولی مانو ویری تا تا چه تما سر توان نشل را زغم کولو رو باداش استاد صرف دمرا خبر اکڑا چتا وعدہ کرو وعدہ تا پورا نکلا نو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چپ صورت د شاگرد دے اغا پل خبر بانے ٹینگی گی نا وہ پیرو بانے ایر شید رانا دا نو چی دارا نیر شیدی دا خو تخکل کیا دادا خو الا تو آخذ نی بیمان سیدی تم آریدو پیرو میں منسا کنن دا خیال دارا چی دا تی نیرو دا سوال تیرو ملکی ایر خودی دا موسیٰ علیہ السلام نشیدی دیر زل شیدی ویمہ میں نسا صدا مرا کوا زورنا پاوی چی ایر میکو من مجبور کو تو زماستا پدی مرگرتی آوانی پسختیا امری یعنی رفاقتی معاکا زماستا سردا مرگرتیا زماستا سردا رفاقت پدی کرا بانی سختی مرا والا پیرے خو بیا مروان شدوارا پا بلا موقع دا تردی چکل یوزی شدی والک سرا فقتلہو نوی وجه رسو کو تفصیل لازی خود لندوں ویدل تکی موسیٰ علیہ الصلاة والسلام چی کمی کشتائی کی او خزیر ناستو دا کشتے دریا پغال روانا پوری وطن پسین دریا پغال روانا دیو دینا بلدی تا سوارا اولا کان تجری علا زفت البحر دریا پغال اطلا نو پغال بانی دطلو که دو بیدو یرا نی که خطر رازی کشتے غایتا که نیجی کی رو خبر دا دویم دا مخطا محصولو چنگی لگی دلیو ظالم سرو اغا با دا گاڑو نا محصول آغاز تکس بیتی ناغاز او کله با چې ضرورت شو نو گاڑی به اونو په بیګار باندې به ولګول خپل کار به پیو کو نو بیا به پرې خولي او دا خلک چې اجازان او دغه مزدوري ذریعہ او بل څه کار نه نو نو چې دغه ټیکس غسته یا یو کښته نه نو ته به تکلیف رسیدو نو د دینه د بچ کولو لپاره هغه کښته ماته کړ تختې ته ولولول او هغه کې چې لرګي مرګي ته چېړې کې خلاصونه پکې خو چې دې کې اوبر ازي هغه کور کښته عالم نه دی پوهه نو چې دا مخې لار شي ابجن نو محصول به پینه اخلي بازار ته شی جوړول لوی محصول نه اخلي خو چې روغ ته راوړل نو محصول اخلي نو محصول به پیوان اخلي دوی مدا چې دا ماتی او بکی نو هغه به بیګار نه کوي نو د دوه صورتونو کې دا او د خیر لپاره نقصان کمو او په روغ ساتلو کې نقصان زیاتو شر زیاتو دوه شر راځي دوه شر او دا هغې نه د بچ کېدو څه ذریعه نه وي نو چې کوم معمولی دی نو هغه شر به کوي مثال لپاره لاس زخمی شو ناسور شو اوس که ته پرېدې نو نقصان کوي نور وجود ته نقصان رسوي که غوسه یې نو دا هم نقصان دی خو هغه پاتې کول یې زیات نقصانی دي هغه غسول یې کم دي نو لاس غوس کا چې شر پورته نور متعدي نه شي زیات نه شي نو دلته دواړه خبرې یا په ټیکس او محصول گرفتاری دو او یا د کښتۍ نه تختل وړولو تختل وړول کمو بیا جوړېده هغه نقصان زیاتون دا لګي وکړو د اصول دین سره موافق ده د موسی علیه السلام دین سره موافق و او حکم هم داره چې د مکس نه د ټیکس نه ځان په څه طریقه بچ کولی شي جایز څه طریقه نو په هغې ځان بچ که کنه دې وجنه دا هغه وکړله آبها احرازا عن المکس نو دا هیله وه دپاره ځان د بچ کولو بیا دا کار موسی علیه الصلوۃ والسلام سره په خپله شی دی خو د ده نه یر دي چې یاره کښتۍ ماته شي نو سړی به ډوبېږي نو دی چې مور صندق کې غورځولی و او هغې کښې ته معلوط معلوط ایښې و چې اوبه به پکې ته هم راتلې نو ده ته دا نه دي اچل چې په صندق کې ومه او زه ډوب شی نه یم ډوبول اوبه نه کوي ډوبول د الله په امر کوي نو دا به څنګه ډوبېږي نو دا خپله واقعیت یېره وه چې څنګه زه الله ساتنه هم داسې به دور ساتي که نه دویمه خبره اذا لقيا غلاما فقتله قال چې مخشودو دی او ځوان لک سره نو وایي لاړل لار کې زال کولی د نور الکان سره دی سره د دې نه دلته فیر او لا فقتله چې مخشون هغه ملک مخ کې فین نو مخ کې رکبا فی السفینه خرقها فانشته یعنی څو وخت پس هغه ماته کړله او دلته کې فی الحال ولی هغه تختیدو د لارې نه ته د زونه خلاصېدو نو فی الحال یو نسو فقتله نمرکو او ته او دی وجه یو نفس زکیتن پاک د گنانا بغیر نفس بیر سو جرم نا سو کی وجه لنده یقینا راغلی ته کار ډیر ناروا تا نو کر د منکر نه دی ناروا کار دی وکو بیا پی اعتراض وکو هغه ووی ولی نو ویلی ما تا تا ته وس نشې لرلی ما سره د زغم د کولو نو ده ووی یره دا زما د ده به څو پرزولي ان سال تو کان شای ام بادا که اعتراض نو کو تپوس نو کو دنا د څه خبرې پس ته دینا نو مرګره کې ګرا سره دا نه فلا او صاحب کا د دې خزر نو واری کنه خو ته تکلیف فلا تو صاحب نه مسر مرګر ته مکو بس جدا شرانه یقینا نور سے تو زما طرف نہ بانے تا بانا پورش وکنه دری پیری شرطی دری پیری پورشی نو بس ما پرے دا تو خپل کار بانے دا زبر تا پوش نو کوم وی سید دل تو لیکل ودا وڑی کیو اولی دا ہی نہ اولی دا کافرن کافر اللہ پہ علم کی او دا پلار مو بم برباد کی نو وینا سو اگر اخلاص کے مڑے کو ٹھیک دا عالمانو لیکلی دی او قران قرائن پدی دی چدا الگ بچے نو دا لوی زوانو سو قرائن دی او د دې څه دلیل لیکي دا وړو کې وي غلام بچی ته وای دروغ دی دا غلام چې څنګه بچی ته وای نو دغه شان ته زوان اطار رو شارب ته وای نبی علیہ السلام مدینه منوره کې ناستې زی باندې ملګری ټول چاپیره ناستی څه امتیازی زی نه ولا روسو خو بیا ځل کوټه چات کې خلک یې پیژني امتیازی نه ټول حلقه ناست ده سرے رارے ایوکم ابن عبد المطلب تاسو کی دا عبد المطلب زوی کم یو دے بچے کم یو دے ویدا دے یو راغے ناغوی یا غلام عبد المطلب انی سائلوک دا عبد المطلب نسیا زستان تا پوسونکم غلام عبد المطلب و نبی علیہ السلام و سلام دا غواقی چی مدینی منواری تا تلے دے دا اول کال خبر امشی نو بیاوم کم نکم دا سلور پنزوستو پنزو پنزوستو کالو سرے دے نارا سلا دے بچے دے دے ابن قیم روایت ماویلے ازاد المعاد پا حوالا بانی چی ما کیتا بسو کراتو نو خلق برا غنشو وسیعت بیتو کو احضر غلام قرائشن لا افتنان نک دا قرائشو دا ظلمین بزان ساتے چاری دوکر دی نکی احادیث دا بخاری کی چرا دی موسیٰ علیہ السلام نا چی پی معراج پشو پیغمبر علیہ السلام تیر شو نو موسیٰ علیہ السلام جلل چاہتا پوسو کہ اولی جاری وی اب کی لہذا الغلام دا دریو پانزو سکار دا عمر دے دا نبوت دیار لسم کر لے اب کی لہذا الغلام دا دیار لگ دا وجہ نجارم غلام لکی تا نوی یوازی زیتا او گورا عربی لغتم دا سی دے یزل الغلام الخف عن صغواته ویلوی بی اصواب العنیف المثقلی امر القیس بلا معلقہ کی ہوئی دخپل اصفت کئی قداغت دی و طور فی وکناتی آبی منجر دین قید لواب دی ہے کلی نو پسی داوی یزل الغلام الخف عن صحواتی خویی دیر غری الک زوان دخپل ملانا و جلوی بی اصواب العنیف المسقلی اچی درون دی نداغ جامی داغ نالو زی دا صفت کئی دا غلام نلو کی امراد دی لوکی دملان وردی دما داسی قیمتی استے دادا صفت تے کرا خوش پکرا نہ خط تجربہ کار دے خوزوان دے وجودی درنشے نہ دے لا او غا تجربہ کار کیا غا پی سورشی از زما داسی گندی دی چاگا زان نشی قابو کلر گڑی دینا اچی دے وجود نہ درن دے تجربہ کار دے نہ داغا نہ جامعی علوزی اگا زان تین دی الغلام الشاب از زوان ظلمے او ایمان دے لغتم داوی چی دا گیری در شونڈی دشنی که دو پوری آلک تا غلام ویلے کی شونڈی شنی که دو شونڈی چشنی کی گیا بچی غزوانی وادو لخلق که شونڈی شنی شیده غزوانی نو لغوی معنا بانی هم غلام بچی تو یوازی نیلے کی پا عرب پا جبا کیوم از قرآن و حدیث جبا کیوم گن روایتون ما جمع کری پا دی چه غلام زوان تا بلکی بودا تا ویلی دی گن شی روایتون دی مسئلہ بانی حدیثو نو غلام نمراد بچے نه دی مراد اس حدیث چی چا ویلی دی لکلی دی ویلی دی دا پا دی مانا بانی دا چی دا پیدایشی کافر ہو یقینی دا کانا پیدایشی دا اللہ دلبار کی کافر ہو دا نو چی اسم دیلا بچے دی قرآنی قرآن کم دی موسیٰ علیہ السلام تا وی نفسن زکیہ پاک دا گنانا چی اولو کی اغبانی گنائی گناہ کولیشی دا قیر چیزی کرکی زکیتن دا دیو جنا چی دا گناہ قابل دے خود دخو گناہ دے کرستا مخی کنا نو تای پا کم جرم بانی وجنی بیا سردام زی کرکی دا غیر نفسن بچے چر تا مر کولی شی چی زوان ندی وغیر مر کری ادیو تای بغیر نفسن مطلب داو چی دا مر قابل خوب کبالوی چی دا مر کرے نو مر غٹ کرو کنی شی کولی بغیر نفسن نو معلوم دا شل چی زوان دے آلی معلوم دا لکلی دی چی کانا ڈاکو وی ابا ڈاکی کولی کانا قاطع الطریق سرخسیو رحمه اللہ تعالی مفسود کی او غلام الذی قتله صاحب موسی کانا شابا اغزوانو ڈاکو قاطع تاریخ دا لاری وہ ان کے ہو مقصود سرخسی رسم جیل دیر شم مخ باندھے المعتصر من المختصر امام تحاوی کتاب دے دویم جل یو صلت یعیم بانے قرطبیم دا قول لقل کی یو لسم جل دو سوا لسم مخبان دے دا سنت نور علماء ہوئی الغلام بمعنى الشاب ابن شام سو زی روایت نقل کرے دے نور زینکم نو ڈاکو زوانو موسیٰ دا خزیر تا امر شے ہو چہ دا لک نقصان کی عددی نیون کے سوک نشے دا پلار دا طرف نوم معتبرو د ماماگانو طرف نو معتبرو نو چا پلاس نو شو چولے اکولی بے راکی زیادہ بے کولے نو یہ دے امر کا نو غلار جو مردار کنو اگر فرض و پاغبانی جی مواری وان موسیٰ علیہ السلام پا دی نو پوا درے ما مسئلہ فانطلقا روان شدوا بیا تردی چی تیر شو لارا یو کلی خواندان تا کلیوار تا اہل قریتن استطوا ما اہلها خوراک اوخ دا کلیوارنا یو ملمانی را غلی اوگیو فأبوا أن يضيفوهما نصرف دانا چه روڑه ورن نکلده بلکه ان کارو کده خلقو ده ملمستیا کولو پل کار کولو سده روزانا ملمان روانی پروس کاری دلتا که ملمان پلا رغل ورسا کاری بیارا ره دا اون پا سر لگولو شو من پیته ده ملمانو قواتای سواد که مطل مشهور دی او کلی ده ملمان رغل من پیته ده ملمانو قواتای پروس کاری پا دیگه تناسو ملمان رغل ورسا کاری بیارا ره په کال کې دوی ملمرا دو ملمرو خواته نو دا د ملمرو خواته دی لارې کله دی هغه لارې کله یقینا نر دی کې بدنامي ځکه که شلو له ورکي نو یو چې پاتې شي نو ډوډۍ نه ورکوي نو میلمه خاطر نه کوي نو بدنامي یي نو هغو بد وګڼل اباو ایضیفوما بد وګڼل نفرت یې وکړو د میلمستیا کولو دو ابا وی شدت الانکار الانکار بشدت راغب اسپانی وی صرف دانه چې نه سمې مې نشته نه ډېر بد وګڼل څه ووي ڈوڑے راکا ڈوڑے راکا بلکہ سب نیشہ کو روانی ہے ڈوڑے راکا دمیل میں سیاہ کولو نا اللہ میں بیائی من پکیتے ہو دیوال دو ٹکی قرآن دلتا ذکر کری دی فقاہم دو ذکر کری دی خلکو تینولوی قصہ جوڑا کرلا مخی ہوئی استطعما آلہا رستوی فاباون یو ضیفوہما دا دوار یو مطلب دی کہ دسو یہ لے استطعما آلہا فاباو ان یتعموہما زیادہ بسما معلوم یہ تھا یا ادا سے ولی استضافا اہلہا فابو ان یضیفوہما ہو دوارا ٹکی یورا نوڑلا دا سد پارا دا دید پارا چی دا دی پا بنیاد بانی بروستی ہو اختلاف رازی گربل با جوڑی گی نو دا گربل لختمولا دا پارا ٹکی دوارا وڑا مطلبی یو دی شیخ صفدی وی صفی الدین صفدی اور سیوتی رحمہ اللہ تعالی دا قول نقل کی و خپل کتاب کی الاشباح والنظائر النحویہ تلورم جز کی دا نقل کی آلوسی رحمہ اللہ تعالی شپارسم جز کی پدی آیت بانی وی شے دوارا یو دے و فرق پکیتا اعتباری و نسبی دے چی میلمی خوری میلمی غواری نشتے تو عام دے کور والے ورکین زیافت دے میلم چ ڈوڑے ورکی می دا قربا میلملا نو ضیافت تے میلمسیا دا میلم چی خوری نو طعام دے فرق دا شد کور والا جی تے میلمسیا ویلے کی گی میلم چی خوری نو ڈوڑے دا خوراک او خور ان دا دعا لفظ نا عالمانو دے فقہ ذکر کر کوریہ طعام المیت کوریہ اتخاذ الضیافت من اہل المیت دوڑے ٹکی ذکر کری میلمسیا غستل د مړي د کور والاو نه ناجایز دي چې هغو ډوډۍ پخوي او ورکوي په دغه مقرر وخت کې نو دا ناروا دي مکروه دي ګناه دی نو ګناه که ثواب نه کنه خلک یې ثواب په نیت ورکوي او کوریه طعام المیت مکروه دي ګناه دی خوراک دغه ډوډۍ چې د مړي په وجه پخشې ده دا د مخامرو جمعې چې ورته وایي دا مکروه دي ناروا دي نو کور والا ته تاله پخول او ورکول ناروا دي خورن کی خیٹور تو یہ تال خوراک نہ روا دے تال پدی کی گناہ دے نمے خورا دوارا یو شے دے او خلق جدا کرل وہ خیرات خدے او ضیافت خنہ دے ولی ضیافت میں المسجد خوشحالی پو کی گی شرع فی السرور لا فی الشرور دا پ خوشحالو کی دے نو در میں المسجد کنے چاہے پخی دا غم نہ نی پو دول بل ڈوڑے کی دو نور خیٹور ول ڈوڑے کی نو ادا گناہ دے نہ روا دے دوارا تکی دیو جن ذکر کر مطلب یو دے سیوتی رحمہ اللہ تعالی شبہ کی دشنتا الوسی ذکر گئی دوار ٹکی او کل فابا وان یضیفوما دا ذکر کا استطعما اہلہا فابو ان یضیفوهما دی کلیوالو انکارو کو بیانے فابو اہلہا انکارو کو کلیوالو در اہلی اہلی باندے رہو رہے ذکا چیم در خلق دے چاہا اہلو دے کلی اگو انکارو کو دا سی ناکار خلق دے چی صرف انکار میں بدے اگرنل سپکا اگرنل چی تا سمک تلال روڑے رہے فوجدا فی آجداران بیا من دیدوارو پا دیکی دیوال جداران نکرہ رہو لغیر معروف دیوالو پہ طرف دے کلی باندے یریدو ان ینقض درنگ لنارے دا یریدو ارادہ غمجاز چی حقیقت نسائی کی گی ارادہ دے مرید نسائی کی گی مرید لا اہلیت دے ارادے پا کار دے دیوال کی اہلیت دے ارادی نشتہ دے نسن قرآن یریدو ذکر کئی دل تو اس بجاز صحیح کی گی نبید حقیقت نا حقیقت اس دے لکہ ارادہ کہ ان کے چی ارادہ کے ارادے سرکار شروع کئی در اس دے جو نڑے دو تا تیارو یریدو درنگ لو ان ینقضا چیو نڑی گی تیارو نڑے دو تا خلا نڑے در ارانو مطلب دارے فاقاما نو خزر اگا دیوال لیگ دل تا کدانی فاقاما او دوار دیوالو کو موسیٰ وی که گوٹی میلو آرد برخینم کوا دیوالنا خود حکیز مدگاری تا کوا دا کار